Middernacht, het begin van zaterdag 8 april, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de Israëlische stad Tel Aviv is de afgelopen avond een aanslag gepleegd op een groep buitenlandse toeristen. Iemand reed op hem in, ook werden ze beschoten. Een Italiaan van 30 is omgekomen. Zeker 5 andere toeristen raakten gewond. De schutter werd neergeschoten, hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken was het een terroristische aanval. De spanningen in de regio zijn opgelopen na Israëlische invallen in de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Gisterochtend overleden 2 Britse vrouwen bij een schietincident op de westelijke Jordaan-oever. Het kabinet moet het aanstaande verbod op e-sigaretten met een smaakje terugdraaien. Dat eist de brancheorganisatie voor onafhankelijke verkopers van e-sigaretten in een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het smaakjesverbod gaat op 1 oktober in. Vanaf dan mogen e-sigaretten alleen nog naar tabak smaken om roken minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. De brancheorganisatie verwacht dat jongeren de smaakjes dan illegaal kopen of in het buitenland. De Amerikaanse journalist Evan Guskovich, die in Rusland is opgepakt, wordt officieel beschuldigd van spionage. Daar kan hij 20 jaar cel voor krijgen. Guskovich is correspondent van de Wall Street Journal. Republikeinse en democratische senatoren eisen zijn vrijlating. In Zeeuws-Vlaanderen is een vis gesignaleerd die daar normaal gesproken niet voorkomt. De Chimofurigrondel. Hij is gezien in het water bij Biervliet en later in het kanaal van Gent naar Terneuzen. De grondel komt uit Azië en is waarschijnlijk meegekomen in het ballastwater van schepen. Wetenschappers houden hem goed in de gaten, want de kans bestaat dat de Chimofurigrondel inheemse vissen gaat overheersen. In de Eredivisie is de afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. FC Groningen tegen FC Utrecht. Het werd 1-2. Het was de 5e nederlaag op rij voor Groningen dat vecht tegen degradatie. Dan nog het weer. Er zijn opklaringen, maar later ook wolkenvelden. En er is kans op mist. Het blijft vannacht droog. Het is 0 tot 6 graden. Morgen eerst wolken en dichte nevel. In de middag breekt in het zuiden de zon door. Op andere plaatsen blijft het langer bewolkt. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Niets is van groter invloed op een kind dan het niet geleefde ouders leven van diens ouders. Dit citaat van de Zwitserse psychiater Carl Jung komt voor in het werk van mijn gast van vanavond. En dat is niet voor niks. Want wat doe je als je moeder zich terugtrekt op zolder omdat de teleurstelling over haar leven ondraaglijk is geworden? Je vader totaal machteloos met die situatie omgaat en je broer intussen het gezin terroriseert met een obsessie voor vocht, paddenstoelen en ingebeelde ziektes. Nou, dan probeer je alles goed te maken en iedereen te redden. Of je verzet je en je schreeuwt uit wat iedereen ongezegd laat. En dat is precies wat de twee zusjes in de eerste roman van Caroline van Keeken doen. Avondmensen heet deze tragicomedie over een dysfunctioneel gezin. En het boek verscheen deze week. Schrijver Caroline van Keeken publiceerde al eerder Zo worden wij niet, een verhalenbundel. Daarnaast werkte ze als journalist voor diverse kranten en geeft ze les in dat vak aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze maakte het supergrappige hoorspel Misschien hadden we dit niet moeten doen, samen met toneelregisseur Johan Simons, en de radiodocumentaire Broederliefde over de relatie tussen haar vader en zijn broer, die ook wat dysfunctioneel was geworden. Caroline van Keeken werd geboren in 1988. Welkom. Heel erg leuk dat je er bent. Dank je wel, vind ik ook. Wat is dat toch met dysfunctionele families dat ons zo... We kijken naar Succession, vroeger al naar Dallas, zeg maar. Mm-hmm. En Jonathan Franzen, Lise Spitt. Iedereen wil daarover schrijven ook. Wat is het wat ons zo boeit aan die families die niet zo lekker gaan? Ja, ik denk toch dat we het herkennen. Dat we denken, nou ja, zo zijn wij ook. Of ik heb ook wel een oom of een moeder die zich zo gedraagt. Kijk je graag naar dat soort series of films? Ja, of? Heel graag. Ja. Ja. Wat heb je onlangs gezien? Nou, Succession vind ik ook fantastisch, inderdaad. En maar ik ook heel erg van films zoals American Beauty. Ja. Ook over zo'n gezin waarin alles misgaat. Ja, waarin de ouders een beetje vervreemd raken en de kinderen een beetje ontsporen. Ja, inderdaad. En waar het eigenlijk lijkt alsof er van de buitenkant niets aan de hand is, maar er van alles onderhuid speelt. Dat vind ik interessant. Ja, en Ja, dat is inderdaad wat jij zegt, die herkenbaarheid. Dat is natuurlijk wat ons raakt. Want je ziet alsof je jezelf in een lachspiegel zit, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. En iedereen kent dat natuurlijk, want je zit toch maar opgescheept met je familie of met je gezin. Ja. Je moet het maar met ze doen. En het is vaak, er is vaak van alles aan de hand. En soms heb je er helemaal genoeg van. Maar je houdt toch ook van ze. Dus je wil er toch ook wel wat voor doen, erbij blijven. Het is een ingewikkelde ambivalentie, denk ik. Ja, zeker. En ook dat we allemaal, en dat komt in jouw boek ook heel erg voor, dat we allemaal een rol hebben in dat gezin. Ja. Is dat ook... hoe was dat bij jouw gezin? Laten we het daarover hebben. Wat voor rol ik speelde. Ja, wat voor gezin kom je uit? Ja. Beschrijf het eens. Ja, ik heb een jongere broer. En ik ben dus de oudste. Geen broers of zussen? Nee, mijn vader is eerder getrouwd geweest. En die heeft hiervoor een gezin. Ik heb nog een halfbroer en een halfzus. Maar het gezin waarmee ik ben opgegroeid is dus met een jonger broertje en mijn ouders. En ik was binnen dat gezin wel degene die hielp eigenlijk. Die ervoor zorgde dat een beetje de harmonie werd bewerkstelligd. Want je ouders... Want het was wel nodig. Tenminste, dat gevoel had ik heel erg dat dat nodig was. Al van jongs af aan? Even denken. Ik denk het eigenlijk wel. Want wat ik net al zei, dat er veel sluimert vaak. Dat was bij ons ook wel het geval. Dat er veel onderhuis aan de hand was. Zonder enorm in detail te treden. Dat is wat lastiger met dit soort onderwerpen. Ja. Maar ik voelde je moet natuurlijk... het gewoon bij jezelf houden. Ja, wat natuurlijk. Jij voelde en wat jij meemaakte. Ja. Nee, ik merkte natuurlijk dat er... dat er tussen mijn ouders onderling wel het nodige speelde. Mm-hmm. Dat zij niet al te gelukkig waren met elkaar. En, en ik had een broertje met die wat meer aandacht vroeg dan ik. Mm-hmm. Dus ik trad daardoor eigenlijk wel op als de persoon die ervoor ging zorgen dat het wel... Nog even, want met je ouders, was dat ook iets wat op tafel lag? Of was dat iets wat je alleen maar vermoedde? Iets wat ik lange tijd vooral vermoedde. Want kinderen die pikken toch wel meer op dan je denkt. Ja. Maar als het dan niet op tafel ligt, dan krijgen kinderen het idee dat ze hun eigen instinct niet kunnen vertrouwen. Want, ja, dat gebeurt dan inderdaad. Er werd inderdaad niet echt over gesproken. Maar het was wel duidelijk dat het niet helemaal lekker ging. Mm-hmm. Ja, dus dat voel je dan. En jij zei, ik was degene die moest zorgen dat alles lekker liep. Die alles moest bewerkstelligen. Wat voor dingen deed je dan? Nou, dat moest niet hoor. Maar dat is de taak die je als kind op je genomen had. Ik was wel erg bezig met mijn ouders praten bijvoorbeeld. Dus met mijn... Dan merkte ik dat mijn vader zich misschien niet goed voelde. Dan was er bijvoorbeeld veel stilte was. Of wat. En dan ging ik even met hem praten. Echt? Ja, het was een soort van een 13-jarig... gezinspsycholoog. Daar ging je vragen wat er in zijn hart zat, zeg maar. Waar die mee zat. Ja, dat soort dingen. Ging je dat dan ook vertellen? Ik vroeg altijd wel behoorlijk door. Dus ik denk... Misschien in het begin niet zo. Maar ik was wel erg nieuwsgierig. En ik wilde het graag begrijpen ook. Ik denk dat het ook was. Dus uiteindelijk wel. Ja. Dus mijn vader die vertelde wel veel. En dat wilde ik ook heel graag. Dus dat stimuleerde ik. Dus dan ging ik elke keer weer terug om te weten hoe het ging. Ja. En deed je dat ook bij je moeder? Ja, maar mijn moeder die was een stuk geslotener dan mijn vader. Dus die gaf niet zoveel prijs. Ja, of ze dacht, ik ga het mijn dochter niet aan de neus hangen. Nou, dat hoort daar zeker bij. Ja, ja, helemaal waar. Nee, dus daar, dus mijn moeder die liet niet zoveel los daarover. En dan ondernam je dan ook actie, zeg maar, op wat je vader had verteld? Dat is een goede vraag. Of ik dan actie ondernam. Dat weet ik niet meer zo goed, wat ik dan daarmee deed. Ik luisterde vooral heel erg en ik stelde vragen. Ik ging ook wel eens met die informatie dan naar mijn moeder. Dat deed ik ook wel. Zo van, klopt het dat dit en dit zo is? Dus ik had een boel informatie die ik misschien niet echt helemaal had moeten verzamelen. En lag je daarvan wakker of niet? Of had je gewoon zoiets, dit hoort bij hun? Ik was er wel veel mee bezig. Ja. Dat drukte wel op je? Ja, maar om nou te zeggen dat ik er enorm... Ik denk niet dat ik er... lag er niet van wakker, maar ik was er wel mee bezig. Het was wel iets waarover ik aan het nadenken was. Ja. En jouw ouders zijn uiteindelijk gescheiden, heb ik begrepen. Was dat dan een opluchting of niet? Ja, eigenlijk wel. Want mensen zeggen vaak, oh, wat erg, een scheiding. Maar ja, ik was er eigenlijk wel Hoe oud was je toen? Mee. Mijn ouders zijn best wel langzaam gaan scheiden. Oh? mijn ouders zijn officieel gaan scheiden toen ik volgens mij een jaar of 16, 17 was. Maar het proces begon wel al wat eerder, dus wat jaren daarvoor. Ik denk dat ze misschien een jaar, ik denk altijd dat het een jaar of 4 of zo zijn gaan scheiden. Ja. Hoe ben jij ontsnapt? Aan die rol, hè? Aan die rol. Nou, dat duurde heel erg lang. Ja, de kelder. Nee, dat duurde heel erg lang om daar te ontsnappen. En het is nog steeds moeilijk, denk ik. Dus op een gegeven moment dan is het ook wel vermoeiend om die helpende rol steeds maar te spelen. Maar ja, ouders zijn gescheiden en jij bent toen op kamers gegaan. Ja, ik ben toen, toen ben ik inderdaad op kamers gegaan. Toen ben ik daarna, na de middelbare school, dus mijn ouders gingen scheiden, was ik ongeveer 17. En na de middelbare school ben ik 2 jaar weggegaan naar Engeland. Heb ik een jaar een zangopleiding gedaan en ik ben een jaar in een pub gaan wonen waar ik ook zong. Boven een pub. Boven een pub, ja. En dan beneden, daar werkte ik en daar zong ik ook. Wat zong je? Ja, ik zong allerlei bekende nummers daar, waar mensen dan bij gingen meezingen. These boots are made for walking en zo. En dan deed je ook gitaar of piano of zo? Of nee, met we hadden van die een karaoke set. En soms was er ook, waren er mensen die gitaar erbij speelden. Ja. En verloste dat jou een beetje van het gevoel dat je iedereen moest redden? Of werd het daar juist erger? Nou, ik vond het heel lekker om vrij te zijn. Om niet te maken te hebben met met mensen die dicht bij je staan. Van wie het gevoel dat je ze moet helpen, zeg maar. Maar als je zo lang zo'n rol gespeeld hebt, dan blijf je dat natuurlijk ook wel doen daarbuiten en daarna nog. Dus ik trok ook wel veel mensen aan die volgens mij dan hulp nodig hadden. En dan was dat in die pub alcoholisten? Of? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, naar wie ik dan ook heel lang kon gaan luisteren en maar dan bleef het bij luisteren? Of ging je dan ook doen? Ik bleef wel vooral naar ze luisteren eigenlijk. Ja. En adviseren wat ze dan moesten doen of moesten zeggen. Of zo, dat soort dingen. En na 2 jaar ben je teruggegaan vanuit Engeland. Ja. En ging je studeren. Ja. Was dat echt een soort breuk geweest met hoe je daarvoor in het leven stond? Dat Engeland, was dat een vrijheid die je verworven had? Ja, ik voelde me echt ontzettend vrij. Ja, dat was heel erg was heel goed en heel fijn dat ik dat kon doen. Ik heb gelezen dat je toen dacht, nou, dat is ook wat voor mijn broer, zeg. Ik koop tickets voor hem. Klopt dat? Ja, dat dacht ik, want ik vond het zo heerlijk om gewoon helemaal daarin op te gaan. En ik voelde me ook heel volwassen toen, daarna natuurlijk. Ik dacht, nou, nu snap ik alles van het leven. En toen dacht ik, nou, dit zou hij ook moeten doen. Dus toen dacht ik, van, nou, wat zou nou leuk zijn voor hem? En toen heb ik een ticket gekocht voor hem naar Barcelona. En hij zou dan een week later vertrekken. Dat was voor zijn verjaardag, geloof ik. En dan zou hij, ik denk dat de terugkomst zaten dan 3 maanden later was. Dat hij dan mocht terugkomen. Dat had je geboekt? Ja. Ja. Dat gaat best wel ver. Ging vrij ver, ja. Ik zou nu ook echt denken, nou, goed. Wat vond hij ervan? Nou, bijzonder. Nou, hij heeft bedankt en hij is niet gegaan. Hij is niet naar Barcelona gegaan, nee. Ook niet alleen heen en snel terug? Nee. Dus hij heeft ervoor bedankt om jouw ervaring... Ja, het is ook een beetje bemoeizuchtig natuurlijk, hè. Ja, dat is altijd het spannende natuurlijk bij van die ontzettend behulpzame mensen. Dat het ergens zit een grens met bemoeizucht. Ja, natuurlijk. Ja. Het kan ook veel te veel zijn. Ja, ja. Ik las een stuk in de Volkskrant waarin je zegt, ik heb een innerlijke helpdesk-medewerker. Ja. Iemand die altijd iedereen ter wille wil zijn. Ja. Nou, het gaat nu wel iets beter, hoor. Maar daar had ik wel lange tijd last van, inderdaad. En ik had een stukje of een column in de Volkskrant. En daar ging het over dat ik mijn boek heel graag wilde afmaken. En ik was ook zwanger. En ik dacht, ja, ik moet het nu wel echt gewoon hierop gaan focussen. Dat ik niet dan intussen allerlei... Nou, trok gewoon veel mensen aan. En er kwamen veel mensen over de vloer en per telefoon. En toen dacht ik, ik moet er nu even mee stoppen. Want anders dan krijg ik dat boek nooit af. En ik zag al voor hoe je dan met zo'n baby daarna nooit meer iets afkrijgt. Wat heel erg meeviel trouwens. Dus eigenlijk heb je heel lang geworsteld nog met die rol die je in het gezin je genomen had. Ja, dat was ik gewend. Het was ook een soort van makkelijk, want dat deed ik al zo lang. Dus dan is het makkelijker om ergens mee door te gaan dan om te stoppen. Ja, ja. Wat leverde het op om zo je in te zetten voor anderen? Nou, ik denk dat het ook ergens wel lekker is dat je je nuttig voelt. Dat je iets kunt doen. Dus in dat helpen zit natuurlijk ook heel veel actie. In plaats van dat je passief kijkt naar wat er gebeurt en het ondergaat. En als je gaat helpen, dan sta je zelf aan het roer. En dat is wel prettig. Je hebt zelf een baby gekregen, je hebt een gezin nu. Ja. Ben je heel bewust van dit soort dingen die in gezinnen gebeuren? En rolverdelingen en onderliggende frustraties? En ja, jij hebt natuurlijk supergoeie moed, want je hebt de leukste man en het leukste Zeker. Kind. Maar ben je daarmee bezig of heb je echt zoiets? Nee. Ja, daar ben ik wel mee bezig. Ja? Ja. Ja, ik ben heel erg bezig met inderdaad wat je zegt, met die rolverdeling. Dat ik heel erg nadenk over van hoe ik me... ik kan bijvoorbeeld, wat ik als kind lastig vond, was dat er weinig werd uitgesproken. Maar dat ik wel voelde dat er iets aan de hand was. Dus ik merk dat ik nu zelf in mijn relatie, dat ik heel erg bezig ben met alles uitspreken. En dat als het even stil is, wat ook echt helemaal prima is natuurlijk, dan wil ik heel graag weten wat er aan de hand is. Ja. Ja, het is heel gezellig samenleven met mij. Lekker veel wordt er op tafel gegooid. Ja, ja, ja. Ja. Hey, en je zegt van je was het boek aan het schrijven. Daar ben je best wel heel lang mee bezig geweest. Ja, al 6 jaar. Ja. Het is ook veel werk, een boek. Maar was het speciaal heel veel werk, dit boek? Ja. Ik heb er lang aan gewerkt, ook omdat ik heel veel zelf twijfel had over of het wel goed genoeg was en hoe ik het nou precies moest doen. Dus ook al een beetje de craft van het een boek schrijven natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat het nog wel tijd heeft geduurd, omdat ik ook nog heel erg aan het nadenken was over het onderwerp zelf van het boek. Dus dat ik er nog niet helemaal uit was over wat ik er nou van vond en wat al die karakters in het boek nou eigenlijk moesten gaan doen. Dat kostte ook wel tijd. Welke rollen ze speelden in dat gezin. Ja, en waar het dan toe moest leiden. Ja. Dat duurde wel even. Want het is, even voor de duidelijkheid, absoluut geen autobiografische roman. Nee. Maar het is wel een beetje vanuit dat gevoel van wat interessant die rollen. Ik heb die dynamiek inderdaad willen beschrijven. Maar wat er gebeurt als een iemand wat meer hulp nodig heeft en wat dan de andere gezinsleden daaromheen doen. Maar inderdaad, de voorvallen in het boek zijn allemaal verzonnen. Ja. Ja. Je hebt het boek uiteindelijk gemaakt toen je net een baby had. Nou, ik was er wel al eerder, dus al een hele tijd mee bezig. Maar de laatste fase was toen, ja. Ja, dat is wel bijzonder, toch? Ja, omdat het wat je wat beter moet organiseren, inderdaad. Dat was wel bijzonder. Ja. Ja. Maar dat ging eigenlijk wel, want ik heb... wat je net al zei, de meest fantastische man die er gewoon, gewoon zijn deel deed van de zorg en zo. En ik heb ook wel oppas gehad, zodat ik kon gaan schrijven. En ik moet ook zeggen dat ik het ook wel heel erg fijn vond om een boek te hebben om naar terug te gaan en die hele kraamperiode waarin ik ook wel behoefte had om wel te schrijven en om na te denken. Ja, om juist even weg te zijn van al dat babywolken gedoe. Alle praktische dingen, ja, zeker. Wist je van tevoren dat het een tragicomedie moest worden? Ik hoop natuurlijk dat het enigszins komisch is. Dat het niet alleen maar tragisch is. Maar ik hou wel van de lichtheid te midden van de zware dingen. Want het is op zich best een zwaar onderwerp, denk ik. Ik denk dat er ook wel heel veel lichtheid doorheen kan schemeren. En dat het ook wel ligt aan de personen die je beschrijft. Die zijn hopelijk ook wel... Ja, soms kun je ook best om ze lachen, denk ik. Kwamen ze gemakkelijk voor je, die personen? Kenden ze je al een beetje? Of heb je ze echt uit je fantasie moeten stampen? Ik kende ze wel, eigenlijk. Ja, en daarna heb ik ook echt wel flinke tijd met ze rondgelopen in mijn hoofd. En nu denk ik ook nog steeds wel eens over ze na, van hoe zou het met ze gaan. Echt? Ja. Ja, het zijn hele echte mensen voor je geworden. Ja, Ja. Laten we ze even proberen te beschrijven aan de luisteraar die het boek natuurlijk nog niet gelezen heeft. Maar we hebben een huwelijk. Ja, een huwelijk tussen Simon en Helene. En Helene, dat zei je al, dat is de vrouw die is naar zolder verhuisd. Want die ziet er niet meer zitten, die wil zich terugtrekken. En Simon, die woont eigenlijk beneden in het huis. En die wil het niet liever dan zijn vrouw terug. En die wil eigenlijk ook gewoon dat het hele gezin weer wordt zoals het ooit was. En dan is er een jongste dochter, Noor, die woont thuis. En dan is er de oudste of de middelste dochter, Alice. En die woont op kamers en die komt af en toe terug. Die wordt eigenlijk steeds teruggeroepen. En Boris, de persoon om wie het eigenlijk draait, die woont op zichzelf, maar die is terug naar huis gekomen, want die heeft een probleem in zijn huis. Ja, wat is het probleem wat hij in zijn huis heeft? Ja, hij heeft een probleem met luchtvochtigheid, waardoor er volgens hem overal paddenstoelen groeien. En hij zegt dat het daar levensgevaarlijk is en dat hij beter thuis kan zijn dan, zeg maar, in zijn ouderlijk huis kan zijn dan bij hem thuis. Ja, en hij heeft allerlei ingebeelde ziektes. Ja. En eigenlijk terroriseert hij iedereen om zich heen met zijn toch wel gekte. Ja, maar niet expres. Dus dat doet hij zeker wel. Maar dat is een beetje het ingewikkelde natuurlijk daaraan. Dat hij neemt een heleboel ruimte in eigenlijk. Maar ook een beetje, niet per se expres dus. Nee, maar er is ook niet echt iemand die hem wat in de weg legt, hè? Nee, hij krijgt wel veel, ruimte. Die krijgt hij ook, daar heb je gelijk in. Ja. Het wordt behoorlijk goed gefaciliteerd. En ouders, die zijn allebei eigenlijk heel onmachtig. Ja. Vooral die vader. Ja, klopt. Ja, die weet gewoon eigenlijk niet hoe die het voor elkaar krijgt. Dat alles weer goed komt. En ook uit angst dat iedereen nog verder van elkaar verwijderd raakt. Het gaat heel erg over onvermogen, hè, in die relatie. Hij onvermogend om te handelen. Zij onvermogend om haar eigen dromen vorm te geven. Waardoor ze zo teleurgesteld is. Ja. Onvermogen, dat kennen we natuurlijk allemaal. En machteloosheid. Het is ook wel heel. Het is een soort gevangenis waar je in zit. Mm-hmm. Ja, omdat je eigenlijk. Het is ook dat hele onvermogen. Dat wordt natuurlijk ook versterkt doordat je niks onderneemt. Althans in hun geval. Dus ze blijven ook onmachtig doordat ze in ieder geval heel lang in dezelfde positie blijven hangen en dezelfde dingen blijven doen. Wilde je nooit die mensen een duwtje geven in je boek? Ja, heel graag. Ik wilde ze heel graag voor elkaar schudden. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ze moesten machteloos blijven. Ja, maar uiteindelijk doen ze natuurlijk. Ze doen op hun manier wel dingen. Ja. Ja. En dan heb je die twee ouders. En dan begrijp je eigenlijk ook wel waarom het zo uit de hand loopt, hè? Met hun zoon. Mm-hmm. Want zij hebben eigenlijk. Grappig detail is dan bijvoorbeeld van die zoon. Dat hij op zijn 14e een bladblazer voor zijn verjaardag wilde. En daarvan zeggen de ouders, vanaf dat moment hadden we eigenlijk kunnen weten dat er iets aan de hand was. Toen zagen we het ineens. Ja, inderdaad. Het wilde heel graag voor zijn verjaardag. En toen had hij dat ding en toen was hij daar zo gelukkig mee. En er was toch iets aan de hand, zagen ze. Dachten, dit klopt niet helemaal. Maar ze hebben eigenlijk nooit actie ondernomen. Nou ja, op hun manier hebben ze dat gedaan. Dus de vader die, als hij dan actie gaat ondernemen, die is veel meer van de school van, die jongen moet gewoon een baan en op tijd naar bed. Een beetje dat idee. En de moeder die onderneemt op haar manier actie. Dus die gaat vooral in de weer met klankschalen en dat soort dingen. De klankschalen en het hele zweverige aspect van wat daar op die zolder met die moeder gebeurt. Was dat iets wat je kende uit je eigen leven? Nee, mijn moeder heeft weinig klankschalen tevoorschijn gehaald. Maar misschien heb je vrienden of vriendinnen die met klankschalen en energievelden bezig zijn. Ja, er zijn nu veel mensen met klankschalen en energievelden bezig, valt me op. Dat is toch wel hip. Heb ik zeker wel gezien in mijn omgeving. En ook heel veel mensen van wie ik dan zelf denk. Dat denk ik vaak wel met dit soort oplossingen. dat het wel een goede toevoeging is misschien als je hulp nodig hebt, maar dat het niet echt de oplossing is voor een probleem. Want je hebt zelf ook wel stilte-retraite gedaan in Thailand en dat soort dingen. Ja, inderdaad. Het was wel een soort experiment. Toen ben ik 10 dagen ben ik toen in stilte-retraite gegaan in Thailand om te kijken wat er dan zou gebeuren. Wat gebeurde er? In mijn hoofd. Het was een zeer interessante ervaring, want je mag 10 dagen lang mag je helemaal niks eigenlijk. Dus je mag niet schrijven, niet lezen, niet praten natuurlijk. Je ondertekent ook een soort contract waarin staat wat je allemaal niet mag doen. En als je dat contract verbreekt, als je wel gaat? Dan komen ze je halen. Nee, ik weet niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het vooral voor jezelf is dat je dat je die dingen allemaal niet doet. Ik was gewoon heel erg benieuwd waar mijn hoofd heen ging. Waar ging je hoofd heen? Ja, ik dacht, dat heb ik in dat stuk geschreven in Trouw. Daar doel je natuurlijk op. Ik heb heel veel gedacht aan pizza en seks. Ja, dat is wat er gebeurde. Alle 10 dagen? Alle 10 dagen. Nee, een beetje zo tegen het einde, denk ik. Ja. En waarom pizza en waarom seks? Ja, een hele goede vraag. Ik weet het niet zo goed. En die pizza, was dat ook omdat je er trek in had? Of was het gewoon ook bijna een soort filosofische bespiegeling over pizza? Ik denk pizza? Dat er heel weinig filosofisch bij zat. Wel goed als ik dat nu zou zeggen. Maar nee, elke dag moest je 11 uur mediteren. Dus 11 uur stilzitten op een kussentje met om je heen een heleboel andere mensen die het ook aan het doen waren. Dat is dan waar mijn hoofd heen gaat. En wat had je gehoopt dat het je zou brengen? Ik had gehoopt op een soort van totale staat van rust. Mm-hmm. Dat ik dus niet zoveel aan het nadenken was en aan het piekeren en al dat soort dingen. Maar dat ik gewoon als een soort van zen-master daarna door het leven zou gaan. En kwam er een moment van verlichting? Ja, grappig genoeg eigenlijk wel. Na de pizza en de seks? Na de pizza en de seks was het opeens heel rustig. Tegen het einde kwam het eigenlijk wel. Ja, het heeft niet per se heel lang aangehouden. Maar ik voelde ineens van, oh ja. Want als je zo lang stil zit op zo'n kussentje, 11 uur lang op een dag, dan gaat natuurlijk van alles door je hoofd, ook naast die pizza en die seks. Mm-hmm. Dus je gaat alle mensen langs die je gesproken hebt, alle ruzies, alle relaties, allerlei dingen. Goede en slechte dingen. En je gaat eigenlijk alles, je schoont je hoofd een beetje op daardoor. Dat is niet mediteren, want daarvoor moet je volgens mij aan niks denken, maar dat is niet gelukt. Ja. Ja, precies. Je hebt ook de beroemde dag 4 altijd in zo'n retraite, waarbij het zwaar wordt. Dus dan worden mensen of heel erg verdrietig of heel kwaad. Mensen gaan ook vaak weg rond dag 4. Toen merkte ik wel dat ik ook bijvoorbeeld verdrietig werd of boos, al dat soort dingen. Maar ik leerde tijdens die dagen dat het ook weer verdween, dat gevoel. Dus dat je niet met dat gevoel dan zit, maar dat het ook weer weggaat. Dat is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Ja, dus ik heb er toch wel iets van geleerd. Denk ik. We gaan even terug naar je boek, hè? Want de moeder zit met klankschalen en een vrouw die haar daarmee helpt boven. Die vader zit maar boodschappen te doen en iedereen te faciliteren en te oefenen op het zinnetje, het is ook mijn zoon. Maar dat zegt hij nooit. En dan heb je 2 meisjes die eigenlijk tegengesteld reageren. De een probeert de zinnige dingen te doen. Je broer naar de huisarts te krijgen en dat soort dingen. En de ander die probeert alles uit te gillen wat iedereen juist niet zegt. Ja. Dat zijn wel 2 mooie uitersten. Ja, volgens mij zijn dat ook wel dat vond ik ook wel de logische manieren om daar als bystander, hoe je daarop reageert. Ja. Want je denkt natuurlijk ook van, ziet al niemand dit? Hoe gestoord dit eigenlijk is? Terwijl je misschien aan de andere kant je ook kunt voorstellen dit is gewoon hoe het gebeurt. Dus natuurlijk gaat het op deze manier. Wat brengt het dit gezin om zo dit systeem vol te houden? Goede vraag. Wat het ze brengt. Tenminste, ik denk ze moeten er ook baat bij hebben. Want anders ga je wel handelen. Ja, ik denk ook dat er een soort veiligheid in zit. Dat je heel goed weet hoe iedereen zal reageren als jij op een bepaalde manier reageert. Het is natuurlijk toch een soort dans. Een soort van voorspelbaarheid zit erin. En het is een manier van aan elkaar vastklampen, denk ik ook. Dus dat het brengt dat ze op die manier toch samen zijn. En dat ze weten dat als ze iets anders doen, dat ze dan eigenlijk iets doorbreken wat misschien onherstelbaar is. Wat niet meer ja, dat ze niet meer terug kunnen krijgen wat ze hadden. Ja, dus toch angst eigenlijk. Ja. Wat grappige vond ik dat een van jouw hoofdpersonages, Alice... Die is ook helemaal gek van Artemisia Gentileschi. Gentileschi, ja. Ja. En ik wist niet wie dat was, maar dat is een barokschilderes. Ja. Ik had het idee dat je ook in je andere werk wel steeds naar voren... of benadrukt dat er vrouwelijke kunstenaars in de kunstgeschiedenis zijn... en vrouwelijke personages en vrouwen die dichten en schilderen. Ja. Oh ja, dat is een belangrijk punt? Natuurlijk ook. Ja. Ja, dat vond ik wel belangrijk, inderdaad. Ja. En ik vond die van Artemisia ook een interessant voorbeeld daarvan. Omdat zij is eigenlijk vrij laat is ze weer van stal gehaald, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. Het is een barokschilderes. Het is een barokschilderes uit de 17e eeuw. En in de jaren 70, tijdens de Tweede Feministische Golf, is ze weer eigenlijk. Afgestoft en weer naar buiten gebracht. Kreeg ze weer een plekje. Kreeg ze weer een plek, inderdaad. Maar ja, zij maakt heel interessant en heel mooi werk. Wat eigenlijk niet onderdoet voor de mannelijke meesters die er ook zijn. Ja, ze was uit de tijd van Caravaggio. En ja. Ze schilderde ook dezelfde onderwerpen af en toe. Ja. En jouw personage neemt het voor haar op. En is een kenner eigenlijk van haar werk. Ja, eigenlijk wel. Ja, dus... En kende jij haar al? Of heb je er voor dit boek gevonden, zeg ja, maar? Ja, ik heb haar eigenlijk gevonden. En toen kwam ooit een werk van haar online tegen. Dat vond ik heel erg mooi. Dat was die onthoofding, trouwens. De onthoofding van Holofernes. Ja? Ja, vond ik heel erg interessant. Ook omdat ik zag dat er allemaal andere versies van waren. En ik vond die van haar heel erg dramatisch en... heel erg filmisch echt eigenlijk. En toen ben ik over haar gaan lezen. En ik vond een aantal lezingen die over haar werden gegeven. Die ben ik toen gaan volgen. En dat was mijn research hiervoor. Ja. En het was echt voor dit boek? Of sowieso al omdat ook je het interessant vond? Ook wel voor mezelf. Ja, ik heb ook, gelijktijdig met het boek een cursus kunstgeschiedenis gedaan. Wat ik gewoon heel erg nieuwsgierig was. En merkte dat ik wel een beetje tekort schoot in dat soort kennis. Ja. En zij kwam bovendrijven. Ja. Ja. Interessant. Ja, ik ken haar helemaal niet. Ik vond ze erg mooi. Ik ben het ook op gaan zoeken daardoor. Ja. Ja. De personages kunnen soms ook niet bewegen. Hè? Dus het hulpvaardige meisje die alles probeert te regelen. Mm-hmm. Die zit soms echt helemaal vast. Omdat ze over haar eigen grenzen heen gaat. Ja. Is dat iets wat je uit ervaring kent? Ja, dat ken ik wel. Want ze kan soms... bijna echt niet, fysiek gezien niet bewegen eigenlijk. Dat is iets wat ik ook wel heb gehad. Hoe werkt dat? Nou, ik heb in mijn twintiger jaren had ik best wel last van depressies. En daarbij hoorde bij mij, in ieder geval, ik weet niet of het altijd is, maar bij mij hoorde dat ik soms heel erg werd overvallen door een soort bewegingsloosheid eigenlijk. Dat ik... En niet in staat was iets te doen. Ik deed wel heel veel hoor. Dus het is niet dat ik een soort van vast zat thuis. Maar dat ik momenten had dat ik eigenlijk me moeilijk kon verroeren. Dat hoorde daar. En was dat dan als je zat, zeg maar, dat je niet overeind? Dat je gewoon een soort lethargisch was? Ja, dat eigenlijk. Ja, dat soort momenten inderdaad. Ja. Hoe ben je daar uitgekomen? Even denken. Ik ben ik heb therapie gehad. Dat heb ik gedaan. En dat is heel erg goed. Daar ben ik heel blij mee. Dat zou ik iedereen aanraden om te doen. Dat heb ik gehad. En toen ben ik daaruit gekomen. Want eigenlijk is dat zo, net als de personages in je boek... is het een soort echt hele fysieke machteloosheid. Ja inderdaad. Nou, ik heb het in het boek wel uitvergroot, hoor. Dus het was niet dat ik... Maar in je hoorspel zit het ook. In mijn hoorspel zit het er ook. Ja, inderdaad. Ja, goed geluisterd. Maar goed, maar het was niet dat ik de hele tijd soort van bewegingsloos... het was een van de dingen die erbij hoorden. Ja, ja, zeker. En bij de depressies hoorde gewoon dat ik me heel erg... heel weinig voelde eigenlijk. Dus heel gevoelloos was, heel nam. En dat dingen me niet zo... Dat ik heel erg onverschillig was. Dat hoorde daarbij. Dus het hielp erg om in therapie te gaan. En ik ben ook veel gaan sporten. Een soort van tijd heel erg gestructureerd gaan leven. Om te kijken of dat wat zou doen. En dat heeft mij heel erg geholpen. Dat fysieke bewegen? Ja, Ben je toen ook anders naar je rol gaan kijken? Ja, zeker. Ja, dat hoorde daar natuurlijk wel bij dat... Want eigenlijk is het een soort grensoverschrijdend gedrag richting wow. jezelf, hè? Ja, je gaat steeds over je eigen grenzen heen, inderdaad. Ja, ja, dat is waar. Daar ben ik zeker naar gaan kijken, ja. Dus ik ben ook gaan opletten van wanneer ik dat dan doe en in wat voor situaties. En zodra je daar bewust van bent, dan kun je daar ook wat meer naar handelen. Ja? Ja, dat is nog steeds wel lastig hoor. Maar ik kan wel, ik voel wel beter aan wie ik wel en niet zou moeten helpen. Mm-hmm. Ja. En moet je nog steeds mensen helpen? Minder obsessief, maar ik heb er wel een handje van. Ik geef bijvoorbeeld les aan de Hogeschool van Amsterdam. En het is voor mij heel verleidelijk om, om wel heel veel te doen voor studenten. Dus, Wat doe je dan? Nou, ik maak niet een huiswerk hoor. Maar ik, bijvoorbeeld in de coronatijd was het heel lastig voor studenten om gemotiveerd te blijven en om te blijven studeren. En dan was ik wel die docent die dan schema's ging maken voor ze wanneer ze dan moesten beginnen en wanneer ze de hond mochten uitlaten. Voor individuele studenten? Ja. Ja. Maar ik doe het nu niet meer hoor. Maar dat is pas 2 jaar geleden, hè? Ja. Af en toe hier en daar in terugval. Ja, ja, dat mag. Nou ja, dat zijn natuurlijk... We hebben dit allemaal. We hebben allemaal een rol gehad in het gezin waar we vandaan komen. Mm-hmm. En soms ontgroei je die vanzelf. Mm-hmm. En soms blijf je je leven lang daartegen vechten natuurlijk. Ja. Ja. Ja, het ligt op de loer. Dus ik denk dat je altijd moet opletten of je een bepaald patroon verzandt of niet. Ja, maar je bent nooit kwaad geweest op je ouders... over het huwelijk wat ze hadden en de consequenties voor jou. Ja, nou, niet echt. Misschien, ik heb het wel eens ingewikkeld gevonden... en ook natuurlijk heus wel eens kwaad geweest... maar ik snap ze ook wel heel goed eigenlijk. En ik denk ook dat mijn ouders heel erg hun best gedaan hebben. Want ze hebben ook niks verschrikkelijks aangedaan natuurlijk. Hè? Nee, tuurlijk niet. En ik denk ook dat het belangrijk is om te bedenken dat... Want wat ik het lastigst vond, was eigenlijk dat er heel veel speelde wat ik niet wist. Dus dat er heel veel sluimerde. En ik denk ook dat het dat je dat soort. Dat je, ja, dat bijvoorbeeld nu in deze tijd is het normaal om in therapie te gaan, om over dingen te praten. Ja. En zij komt natuurlijk uit een tijd waarbij dat helemaal niet zo gangbaar was. En normaal om over gevoel te praten of om dingen open te gooien. Dus ja, dat begrijp ik wel. Ja. Nou ja, alle ouders doen hun stinkende best. Nou. Of tenminste de meeste. Ja. Met wisselend resultaat. Ja. Ja. Jouw personage, Alice, heeft ook een relatie met haar scriptiebegeleider. Mm-hmm. En dat vond ik zo'n grappige overeenkomst met het hoorspel wat je gemaakt hebt. Waar een jonge vrouw een relatie heeft met een oude dichter. En beide mannen zijn dus heel erg bezig met al hun wijsheid en kennis aan het meisje op te dringen. Aan de jongere vriendin. Ja. En je schrijft ook, jouw personage zegt... Ik krijg van free jazz zin om een passer in mijn been te steken. Nou, vind ik heel grappig. Dat heb ik ook met free jazz. Ja, maar het gaat heel erg om die ongelijke relatie. En eigenlijk is dat in beide gevallen ook weer zo'n teken van je eigen grenzen voorbij gaan. Ja, ja. Al moet ik wel zeggen dat in zowel het hoorspel als in het boek... ik zou niet zeggen dat dat nou echt heel enorme grensoverschrijdend is. Ze kan ook wel met een bepaalde... ironie kijken naar deze figuren natuurlijk. En ik heb ook al heel veel plezier gehad om deze zowel de man in het hoorspel als de man in het boek neer te zetten. Ja. Zijn ook wel figuren die we ook wel heel lekker waren om te beschrijven. Ja, dat hoorspel heet Misschien hadden we dit niet moeten doen. En het gaat dus over een jong meisje die eigenlijk een oude romantische dichter het hoofd op hol heeft gebracht. En die man denkt dat het voor altijd is en dat hij al zijn wijsheid aan haar kwijt kan. En zij begint zich op een natuurcamping in de regen af te vragen of het wel het beste besluit is geweest om met deze dichter in zee te gaan. En dat leidt tot een echt een heel vilijn opsomming van Ja, wie hij is en waar ze allemaal doorheen gaat. En dat hij dat, eigenlijk vindt ze dat dichte gedoe. En eigenlijk houdt ze meer van Rihanna dan van Keats. En hij doet een dutje iedere dag. En dan verveelt zij zich. En nou wil hij ook nog vogelen. Nou, dat is wel het allerergste. Het is heel erg grappig. Nou, dankjewel. Maar het is gebaseerd op een autobiografisch gegeven, ja, ook, toch? Ja, inderdaad. Je hebt als jonge vrouw een relatie gehad met een oude dichter. Ja, ja, inderdaad. Ja, klopt. Dus ik dacht, nou, dat kan ik natuurlijk mooi gebruiken. En die man die moest dutjes doen? Nee, dat niet. Nee, ik heb nagedacht over, want het heet ook, misschien hadden we dit niet moeten doen. Ik heb nagedacht over wat er nou zou zijn gebeurd als dit een serieuze relatie zou worden. En toen heb ik een beetje, ja, ben ik daarover gaan nadenken wat er dan zou zijn gebeurd. Dus toen dacht ik, ja, dan zo iemand gaat natuurlijk op een gegeven moment dutjes doen en vogelen. Dat is onherroepelijk, daar doe je niks aan. Ja, dus het was eigenlijk een soort vervolg op je eigen leven. Ja, ik heb hem even wat je uitgedacht. Niet hoefde te leven. Ja, ja. Precies. Hoe heb je Johan Simons zo gek gekregen dat hij die dichter wilde spelen? Want jij bent verder niet een ervaren actrice. Je hebt zelf die stem ingesproken van dat hoorspel. Dat doe je ook hartstikke goed. Hoe heb je hem zo ver gekregen? Nou, ik heb hem een brief gestuurd. Eigenlijk, dat heb ik gedaan. Ik had hem een keer waarom bij... moest hij het worden überhaupt? Ja, ik had hem bij Zomergasten gehoord. Yeah. Ik vond het een hele... Ik let heel erg op stemmen. Ik hou heel erg van mooie stemmen. En ik had zijn stem gehoord en ik vond, dat heb ik altijd onthouden. En ik vond het ook wel een imposant figuur. Via kende ik hem. Dus ik kende hem niet echt, maar ik wist hoe ik bij hem terecht zou kunnen komen. En toen heb ik hem... ik heb hem trouwens geen brief... Ik heb hem gebeld, geloof ik. Ja. En hij was, hij vond het heel grappig en hij wilde wel meedoen. Ja. Ja, het is erg, erg leuk geworden. Ik vroeg me af, je personage in het boek met de relatie met die scriptiebegeleider en die oude dichter, zijn dat nou vaderfiguren ook? Ja, sorry hoor. Om even de psychologie rond te krijgen in dit vaderfiguren. Nou, misschien, dat zou best wel kunnen. Het zou best een deel daarvan kunnen zijn. Maar op een bepaalde manier zijn die mannen natuurlijk ook vrij... Ja, kinds misschien ergens. Hè? Ze zijn ook vrij hulpeloos natuurlijk. Dus ja, het is niet helemaal... Ja, maar dan... Dan zou je zeggen alsnog. Ja, want dan kan jij ze redden. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar ja, ik vind dat ze daarvoor ook wel belachelijk genoeg maakt... om niet echt te willen redden. Want ik vind Alice in het boek ook wel erg... lichtzinnig met hem omgaan. Ze maakt zich ook niet echt heel erg druk om hem. Nee. Dus om nou te zeggen dat ze hem echt wil redden, dat laten we beter moeten doen. Nog even over redden hebben, maar dan over je eigen vader. Mm-hmm. Op een heel ander moment in zijn leven dan tijdens zijn huwelijk, waarin hij dus bij jou eigenlijk jouw confidenties deed over zijn relatie met je moeder. Je hebt een documentaire gemaakt over hem en zijn broer. Ja. Waarom verdienden zij met z'n tweeën een documentaire? Nou, ik had een documentaire gemaakt over... want zij praten al 15 jaar niet met elkaar. En ze wonen naast elkaar in Zeeland aan een landweg. Dus het zijn buren, maar die elkaar niet spreken omdat ze ruzie hebben. En het leek mij... heel mooi als ik dan... En nog even terug naar die broers. Ja. Want ze hebben een hele roerige jeugd achter de rug. Mm-hmm. Ja, zeker. Ze zijn opgegroeid in allerlei jeugdhuizen. Waarom? Dus, omdat ze, hun moeder was erg ziek. En de vader die had het gezin verlaten. En op het moment dat de moeder... het ziekenhuis in moest, allerlei behandelingen kreeg, moesten de kinderen de jeugdhuizen in. Dus die moesten naar een kinderthuis. En ze had heel veel kinderen, toch? Vier of zo? Ze had vier kinderen, ja. En deze twee, dus mijn vader en de broer om wie het gaat, dat zijn de twee jongsten, die werden met elkaar in een kinderthuis gedaan. Dus die zijn eigenlijk hun hele jeugd zijn ze aan elkaar verklonken geweest. Dus ze hadden eigenlijk een hele goede relatie. Ja, ze waren heel erg close met elkaar, goede vrienden. Want je vader zegt ook in jouw documentaire van... ik herinner me nog heel goed die mollige plooitjes in zijn polsjes. Ja, lief, hè? Dat is echt een heel lief beeld. Ja, heel lief. Van twee jongens die echt bij elkaar horen. Ja, Ja, ik gunde het mijn vader en mijn oom ook dat ze weer bij elkaar zouden komen. En dat die band hersteld zou worden. Want tijdens jouw jeugd waren ze wel gewoon goed met elkaar? Ja, waren niet een soort van, ze liepen niet de deur bij elkaar plat. Maar ze waren wel, ja, ze hadden wel gewoon een goede relatie. En what went wrong? Dat blijft een beetje een lastige eigenlijk. Want in de documentaire is voornamelijk mijn vader aan het woord. Want die wilde, die wilde wel graag dat het weer goed zou komen tussen hen. En mijn oom zelf, die heb ik niet kunnen spreken op de band, zeg maar. Dus echt zijn kant van het verhaal heb ik niet helemaal kunnen horen. Maar het ligt ergens, het heeft te maken met een scheiding en een relatie die mijn oom had met zijn vrouw. En die waren een hele tijd bij elkaar. En mijn vader werd natuurlijk ook vrienden met zijn vrouw. En toen die relatie stuk ging, toen wilde mijn oom niet dat mijn vader nog contact zou hebben met zijn vrouw. En toen is mijn vader, die heeft wel contact gehouden. En dat is volgens hem de breuk geweest daarvan. Ja, en dan volgde allerlei gedoe over luifels en stank. Ja. En allerlei dingen die boze buren elkaar verwijten. Ja, dat zijn buren, dus hebben een heleboel, ze zien natuurlijk wel heel veel van elkaar. Dus inderdaad de tuin en de luifel en al dat soort dingen. Dus daar stort ze zich dan op. Ja, en inmiddels zijn ze in de 70. Ja. En allebei alleen. Ze zouden heel veel aan elkaar kunnen hebben. Ja, dat denk ik nou ook. Ja. En jij denkt, ik ga daar met mijn microfoon naartoe. En ik ga dat eens even regelen. Ik ga het even oplossen. Ja, een soort familiediner had ik in mijn hoofd. Ik dacht, nou, ik ga dan eerst mijn vader interviewen. En dan zijn broer. En dan ga ik gewoon een paar keer heen en weer. En dan uiteindelijk dan zet ik ze samen aan de keukentafel. En dan praten ze dit uit. Het is ook wel een tikje naïef, hè? Ja, hè? Ja. Ja, en hoe ging het? Het zou wel heel mooi zijn als dat zou lukt. Het lukt natuurlijk wel eens, toch? Hoe ging het? Nou, niet zo best. Want mijn oom die wilde niet meedoen. Nee. Gewoon helemaal niet? Nee, die had er helemaal geen zin in. Dus dat was En dat had jammer. Je niet van tevoren al gecheckt? Nee, ik vond dat ik het even moeten checken. Nee, dat... Nee, ik dacht juist, dit is, misschien kun je bij deze manier wel beter de manier van de overval laten plaatsvinden en dan gewoon al daar staan. En wat gaf het je vader dat jij dat voor hem wilde doen? Wat vond hij daarvan? Dat weet ik niet. Ja, ik ben heel graag met mijn vader, maar ik ben heel goede vrienden met hem. En ik vond het heel leuk, heel gezellig, om samen met hem al die dagen op te nemen in Zeeland, bij hem in dat huisje. Dus wat hem heeft gebracht, ja, ik denk dat hij ook wel, dat hij wel een leuke tijd had met mij, hoop ik. Ja. En wellicht vond hij het ook wel misschien fijn om zijn verhaal te kunnen doen. Mm-hmm. En misschien om toch een poging te kunnen doen om het weer goed te maken. Dat hij dat op die manier wel heeft kunnen proberen. Ja. Wat dacht jij? Jij dacht, ik ga dat even regelen. Nee, dat dacht je niet, maar hoopte toch ik. Wel een beetje. Ja. Het was toch wel weer die oude reflex om je vader te gaan redden. Ja. Ja, inderdaad. Ja, hoewel ik dus wel zeg in die documentaire van, ik weet wel dat het niet zo lukt, maar toch. Ja. Inderdaad, maar ik moet zeggen, ik dacht daarbij ook wel, ik vond het ook wel een heel mooi verhaal. Ja. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Dus je zat niet helemaal belangeloos. Hè? Ik heb er natuurlijk ook een radiodocumentaire van gemaakt, omdat ik dacht, het is ook een mooi verhaal om te vertellen. En wat trof je zo aan het verhaal dan? Kun je dat onder woorden brengen? Nou, ik vond het vrij, ook dat het op een bepaalde manier ook iets tragicomisch had natuurlijk. Dus dat het heel tragisch is dat ze elkaar niet spreken en dat ze zo'n geschiedenis hebben samen en dat je het ze zo gunt om weer bij elkaar te komen. En het heeft voor mij ergens ook iets komisch dat ze zich dan storten op luifels en op auto's die te hard optrekken voor de woonkamer, waardoor er rook binnenkomt en dat soort dingen. Dus zelf geloof ik niet meer dat ze de grap daarvan zien, maar als buitenstaander zag ik wel de grap daar nog van. Ja, omdat het zo knullige, knullige ruzie wordt. Hè? Ja. Echt zo van de rijdende rechter. Precies, en dat je denkt, volgens mij gaat het hier helemaal niet om. Nee. Ja. Ben jij nu als dochter, dus niet als documentairemaker, maar als dochter erachter gekomen waar het wel om gaat? Om teleurstelling of wat in die familiedynamiek waar jij zo in geïnteresseerd bent, hoe zou je dit... Ja, ik denk dat het wel met teleurstelling te maken heeft en met verraad. Dat ze dus toch wel echt... dat mijn oom toch wel echt had verwacht dat mijn vader gewoon aan zijn kant zou staan. Loyaliteit. Dat denk ik, dat het daarom ging. Ja. Maar goed, het is dus nog steeds de kant van mijn vader, dit verhaal. Dus het is een eenzijdige bron. Ja, maar goed, je oom heeft zeker de kans gekregen om zijn deel te vertellen. Natuurlijk, Hoe is het nu met hun? Want die documentaire is alweer een jaar oud. Ja, nou ja, het is eigenlijk nog erger. Echt? Ja, dus als je ooit een familieprobleem hebt, moet je mij niet bellen om het op te lossen, want dat loopt heel slecht af. Ze praten nu eigenlijk nog, ze doen nu helemaal alsof ze elkaar niet meer zien. Tenminste, mijn oom doet dat bij mijn vader. En dit komt niet meer goed. Dat vind jij zelfs? Ja, dat zeggen ze ook. En ik weet dat mijn oom ook niet zo blij was met de documentaire. Oh. Ja. Ook, dus ook dat was, vond hij misschien niet zo loyaal. Nee, precies. Oh, ja. Oké. Okay. Je hebt een verhalenbundel geschreven... waarin mensen eigenlijk na hun jaren 20... dus eigenlijk op het punt zijn waar jij nu bent. Mm-hmm. Hè? Dat ze net een gezin beginnen of dat ze net een baan hebben gevonden... of dat ze net op hun plaats zijn gekomen. En eigenlijk voelen ze zich allemaal een beetje gevangen. Ja. Waarom was dat een thema voor je? Het is wel iets waar ik veel over nadacht en over nadenk. Ja, want het gaat natuurlijk weer over die relaties en die dynamiek binnen gezinnen en ook maar ook binnen huwelijken. Dat je elkaar ook in een greep kunt houden waarin je dan dus zo gewend raakt aan bepaalde gedragingen, aan bepaalde patronen, dat je daar eigenlijk je maar een soort van in, dat je daarin blijft en het een soort veiligheid en gemak. Er dan maar niet meer uitstapt. En dat leek me echt een totaal schrikbeeld als je dat zou Ja, personages in die verhalenbundel die gaan de wildste experimenten aan om daar wel uit te komen. Hè? Ja, inderdaad. Heb je daar zelf, was dat voor jou ook een angstbeeld voor je eigen leven? Ja, heel erg. Ik vond het een heel eng idee om te gaan samenwonen en om een kind te krijgen en om een vast contract te krijgen. Al dat soort dingen. Dus ik heb heel lang ook vooral gefreelanced en niet al dat soort dingen niet gedaan. Niet samen gewoond, veel gereisd en dat soort dingen. Dus dat vond ik zeker. Hoe ben je over die angst heen gekomen? Ik heb gewoon iemand fantastisch ontmoet bij wie ik dat niet zo eng vond. Ik denk dat dat heel veel heeft uitgemaakt. Dat ik dacht, hier voel ik me niet bij deze persoon. Casper heet, die voel ik me niet opgesloten en gevangen gehouden. Ja, dus dat ligt echt aan de liefde? Ja, ik denk het wel. En ook omdat ik gewoon zelf inmiddels ook beter kan aangeven wat ik nodig heb. Want ik ben heel graag ook op mezelf. Om te schrijven en te lezen en ook gewoon om alleen te zijn. En dat kan ik nu wel een stuk beter vertellen dan dat ik dat jaren geleden kon. Ja, dus dat gaat ook om je eigen volwassenwording, waardoor je dat nu wel kan. Zeker. Je geeft les aan twintigers, hè? Ja. Dat vind je een fascinerende leeftijd? Ja, ik vind dat heel erg interessant. Want twintigers kunnen vaak, dat is wel generaliserend, maar er wordt vaak over ze gezegd dat ze niet veel willen, niet gemotiveerd zijn. Er wordt veel over die generatie gezegd. Maar ik vind het heel erg leuk. Ik werk heel erg graag met ze samen. En ik merk dat ze vaak veel onzekerder zijn dan je denkt. Ik geef journalistiek vakken, achtergrondverhalen schrijven, interviewen en al dat soort dingen. En ze vinden het bijvoorbeeld heel eng om te bellen. Dus dit is de generatie die gewoon met appen. Ja, precies. Volwassen is geworden. Ja, maar ze moeten natuurlijk soms wel eens een instantie bellen of een deskundige of dat soort dingen. Dus hoe dat leer vind je heel ze grappig. Dat? Door het te doen. Dus er is ook één. Ik geef ook één les waarbij ze dan bronnen moeten zoeken, bijvoorbeeld. En dan moeten ze midden in de les moeten ze dan hun deskundigen ook echt gaan bellen. Dus in plaats van alleen hebben over hoe ze het dan moeten gaan doen, moeten ze het ook echt doen. En dat vinden ze dan natuurlijk heel eng. Maar het ergste wat kan gebeuren is dat er iemand opneemt. Dus dat zijn ze ook sneller overheen als dat dan gebeurt. En waar zit de gêne? Inderdaad in het weinig doen van die generatie? Ik bedoel in het weinig bellen, dat ze dat eng vinden. Ja, ik denk het. Dat het gewoon, dat ze het niet gewend zijn. En ik vond bellen eigenlijk ook best wel lange tijd eng. Ik ook. Ja, vind je dat ook? Ja. En ging je dat dan uit de weg? Of hoe? Ja, denk het wel. Ja? Ja, totdat je journalist wordt inderdaad. En dan gewoon moet bellen. En ook met een soort flair moet bellen. Want je wil niet stotterend aan de bak. Maar ik merk het bij mijn kinderen zijn twintigers. Mm-hmm. En die sturen dan een appje. Zullen we even bellen? Oh ja, om het aan te kondigen eigenlijk alvast. Ja, maar dat doen veel mensen tegenwoordig, ja, toch? Ja, dat snap ik op zich wel. Bellen? Ja, dat begrijp ik op zich ergens wel. Dat het niet zo... Dat niet opeens zomaar de telefoon gaat. Ja. Ja, dat vind ik grappig, hè, eigenlijk. Ja, maar ik vond het ook eng. Ik heb stage gelopen bij het Parool lang geleden. En toen vond ik het ook heel erg eng om te bellen. Dus dan ging ik vaak ook op de gang staan bellen. Omdat ik dacht, ja, straks dan wil je dat niemand het hoort. Ja, heel herkenbaar. Ja. En wat zie je in die generatie wat je heel erg anders vindt dan je eigen jeugd? Ja, jeetje, wat een moeilijke vraag. Of wat valt je heel erg op? Ja. Ik denk toch die onzekerheid wel. Dat ze met heel veel bravoure vaak wel door de gangen lopen. Maar dat als ze uiteindelijk in een klas zitten en bijvoorbeeld vragen moeten beantwoorden, dat ze dat eigenlijk wel heel spannend en heel erg eng vinden. Dat ze vrij kwetsbaar zijn ook wel. Dat valt me op. Hoe was jij als student journalistiek? Ik heb master journalistiek gedaan. Dus toen was ik al wel ietsje ouder. Dus na mijn studie. Ik was heel erg fanatiek. Ja? Ja, heel erg. Ik wilde dat heel graag heel goed doen. En ik werkte de nachten door aan stukken. En dat soort dingen. En ging het dan over je schrijfstijl? Die je heel goed wilde doen? Of... Ja, ging heel erg over, maken. Ja, daar ging het heel erg over. En ik weet nog dat ik in het begin dacht dat ik echt een... Ik wilde eigenlijk heel graag een nieuwsjournalist worden. Een verslaggever, dat zag ik helemaal voor me. Maar ik kwam er tijdens die master ook wel heel snel achter dat dat niet mijn ding was. We hadden bijvoorbeeld een vak dat heette nieuws maken. En dan moest je elke keer aan het eind van de week moest je dan je nieuws tonen aan de klas. Of moest je dan een bericht over schrijven. Maar dat lukte mij gewoon helemaal niet. Dus ik kwam echt nooit tot nieuws. En toen had ik uiteindelijk bedacht dat ik gewoon elke week belde met de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst. Dat is een afdeling van Defensie. En die ruimen bommen op, zeg maar. Dus die nog zijn blijven liggen. En dan belde ik. Ik had er dan een contactpersoon. En dan belde ik soms, elke week dus, om te vragen of er nog iets lag. Want je moest uniek nieuws brengen. Ja, je moest iets nieuws brengen. En jij kwam niet verder dan die... ene contact bij de explosieve opruiming. Nee, en ik ging natuurlijk wel dan ook met mensen praten en zo. Dus dan ging ik aan de tandarts vragen wat er nog nieuws was in zijn vakgebied en zo. Maar dat was niet echt mijn... Nee, dus dat lag je helemaal niet. Dat lag mij niet, nee. Maar je bent wel naar Rusland geweest en je hebt wel veel gereisd. Je hebt bij Dirk Sauer stage gelopen in Rusland, toch? Bij de Moscow Times? Ja, ik heb ik heb een afgestudeerd op persvrijheid in Rusland. En daar heb ik toen gekeken naar hoe de buitenlandse journalisten daar konden opereren. Dus toen heb ik 2 maanden daar op de redactie rondgelopen en de journalisten geïnterviewd. Oh, dus je bracht niet het nieuws over Rusland, maar over de journalistiek. Precies. De Nederlandse journalistiek. Ja, nou, dat waren allemaal buitenlanders die er werkten. Ja, Russen. Er werkten dus bijvoorbeeld Britten. Werkten onder de redactie van de Moscow Times. Ja. Ja. Dus eigenlijk was dat jouw nieuwe explosieve dienst. Ja. Dat was gewoon één veilig punt waar jij... Maar ik vond het wel interessant om te kijken hoe ze dat dan deden en waar ze tegenaan liepen. En ik had dan ook interviews bij Novaya Gazeta, de oppositiekrant. En dat soort dingen, ja. Ja, heel interessant. Maar je wil nooit meer de journalistiek in. Je wil liever lesgeven. Nou, ik vind dat zo'n radiodocumentaire ook wel onder journalistiek valt. Zeker. Dus ik zou nog steeds wel verhalen willen blijven maken, hoor. Maar geen nieuwsredactie kranten. Denk ik niet dat je mee moet zetten. Nee, dat zou geen goed idee zijn. En je hebt een verhalenbundel gehad. Dit is je eerste roman. Mm-hmm. En nu? Ja, nog een roman. Nee, ik wil heel graag doorgaan met schrijven. En weer over gezinssituaties? Ja, ik heb al wel een idee. Het gaat niet weer over een gezin, maar wel over een gecompliceerde relatie. Maar ik had het gevoel dat ik dat ik dit verhaal eerst moest schrijven voordat ik iets anders kon gaan doen. Omdat dat ook heel erg te maken heeft met wie je bent. Ja, dus dat moest ik eerst even, denk ik, uit de weg ruimen voordat ik ruimte had voor iets nieuws. Nou, het is goed gelukt. Dankjewel. Het boek heet Avondmensen en het ligt in de Betere Boekhandel. Caroline van Keuken, hartstikke leuk dat je er was. En de radiodocumentaire Broederliefde over de vader en de oom. En het radioverhaal, misschien hadden we dit niet moeten doen, over de oude dichter. Die zijn allebei gewoon online te beluisteren. Dat moet je zeker doen, want het is leuk. Je kan je abonneren op de podcast van Nooit Meer Slapen. Dan kun je luisteren waar en wanneer je maar wil. Bijvoorbeeld maandag kun je luisteren naar Femke in gesprek met pianiste Daria van der Berken. Zo direct op deze zender Misha Blok. En daarna de liefste nachtzuster Astrid de Jong, die vandaag haar 12,5-jaar jubileum viert. En dat is een prestatie. Ik wens je een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.